і сістэматычна іх падманваць. Што чалавецтва стаяла перад выбарам паміж свабодай і шчасцем, і што для большасці чалавецтва шчасце было важнейшым. Што партыя была адвечным абаронцам слабых, утаямнічанай секты, якая чыніць злое, каб з яго выйшла добрае, ахвяруючы сваё шчасце дзеля шчасця іншых. Самым жахлівым, думаў Уінстон, было тое, што калі О'Брайен скажа гэта, ён гэтаму паверыць. Гэта было напісана ў яго на твары. О'Брайен ведаў усё. У тысячу разоў лепш за Уінстона ён ведаў, што ўяўляе сабой навакольны свет, у якім у боствстве жывуць велізарныя масы чалавечых істот і якой хлуснёй і зверствамі партыя ўтрымлівае іх у гэтым убоствстве. Ён усё гэта зразумеў, усё ўзважыў, усё гэта было неістотна. Усё апраўдвалася канчатковай мэтай. Што ж ты зробіш, думаў Уінстон, з гэтым вар'ятам, які разумнейшы за цябе, які спакойна выслухоўвае твае аргументы і зноў упарціцца ў сваім вар'яцтве. Вы кіруеце намі дзеля нашай карысці, ледзь чутна вымавіў ён. Вы лічыце, што людзі не могуць кіраваць самі сабой, і таму ён здрыгануўся і ледзь не закрычаў, страшны боль скалануў усё цела. О'Брайен падняў стрэлку да 35. Вы кажаце глупства, Уінстон. Глупства, сказаў ён. Маглі б прыдумаць што-небудзь разумнейшае? Ён адпусціў рычаг і працягваў. А зараз я скажу вам адказ на маё пытанне. Вось ён. Партыя дамагаецца ўлады выключна дзеля сваіх уласных інтарэсаў. Нас не цікавіць дабрабыт іншых. Нас цікавіць толькі ўлада. Не здароўе, не багацце, не доўгае жыццё, не шчасце, толькі ўлада. Чыстая ўлада. Што ж значыць чыстая ўлада, вы зараз зразумееце. Мы адрозніваемся ад усіх алігархій мінулых часоў тым, што мы ведаем, што мы робім. Усе іншыя, нават тыя, што былі падобныя да нас, былі баязлівыя і крывадушныя. Нямецкія нацысты і камуністы ў Расіі падышлі блізка да нас у сваіх метадах, але ў іх ніколі не было мужнасці прызнацца ў сваіх матывах. Яны рабілі выгляд, а можа нават і верылі, што яны захапілі ўладу вымушана і на нядоўгі час, і што недзе зусім блізка чакае зямны рай, дзе ўсе людзі будуць роўныя і свабодныя. Мы не такія. Мы ведаем, што ніхто ніколі не захоплівае ўладу, каб пасля ад яе адмовіцца. Улада? Гэта не сродак. Улада мэта. Дыктатура ўсталёўваецца не на тое, каб адстаяць заваёвы рэвалюцыі. Наадварот, рэвалюцыя робіцца на тое, каб усталяваць дыктатуру. Мэта пераследавання. Пераследаванне. Мэта катавання. Катавання. Мэта ўлады. Улада. Цяпер вы пачынаеце мяне разумець. Уінстона ўразіла, як уражвала яго і раней, стомленасць твару О'Брайена. Ён быў рашучы, мускулісты і жорсткі. Ён быў поўны разумнасці і нейкай стрыманай страснасці, перад якой Уінстон адчуваў сябе бездапаможным. Але ён быў стомлены. Былі мяшкі пад вачмі, скура на шчаках абвісла. О'Брайен схіліўся над ім, наўмысна наблізіўшы твар. «Вы думаеце, – сказаў ён, – што мой твар стары і стомлены.

будзе рабіцца не меней, а болей бязлітасным. Прагрэс у нашым свеце будзе прагрэсам да большых пакут. Старыя цывілізацыі абвяшчалі, што яны засноўваюцца на любові і справядлівасці. Наша будзе заснавана на нянавісці. У нашым свеце не будзе іншых пачуццяў, акрамя страху, лютасці, злараднасці і самапрыніжэння. Усё астатняе мы знішчым, усё. Мы ўжо цяпер знішчаем разумовыя звычкі, што засталіся з дарэвалюцыйных часоў. Мы абарвалі сувязі паміж бацькамі і дзецьмі, паміж чалавекам і чалавекам, паміж мужчынам і жанчынай. Ніхто ўжо болей не наважваецца даверыцца жонцы, дзіцяці або сябру, але ў будучыні не будзе ні жонак, ні сяброў. Дзеці будуць адлучацца ад маці адразу па нараджэнні, як яйкі, што забіраюцца ў курэй. Палавы інстынкт будзе выкаранены. Апладненне станецца штогадовай фармальнасцю, як рэгістрацыя прадуктовай карткі. Мы адменім аргазм. Нашы неўролагі ўжо цяпер працуюць над гэтым. Не будзе болей вернасці, апроч вернасці партыі. Не будзе болей любові, апроч любові да вялікага брата. Не будзе болей смеху, апроч злараднага смеху з пераможанага ворага. Не будзе болей ні мастацтва, ні літаратуры, ні навукі. Калі мы зробімся ўсімагутнымі, нам болей не спатрэбіцца навука. Не будзе болей адрозненняў паміж прыгожым і брыдкім. Не будзе болей дапытлівасці, не будзе радасці жыцця. Але заўсёды не забывайцеся, Уінстан. Заўсёды будзе ап'яненне ўладай, яно будзе ўвесь час расці і рабіцца ўсё болей вытанчаным. Заўсёды, у кожную хвіліну будзе ап'яненне перамогай. Радасць дратавання бездапаможнага ворага. Калі хочаце абразок будучыні, уявіце сабе, як бот наступае на чалавечы твар. Назаўсёды. Ён спыніўся, быццам чакаючы, што Уінстан нешта адкажа. Уінстан зноў паспрабаваў скурчыцца на ложку. Ён не мог адказаць нічога. Яму здавалася, што сэрца ў яго заледзянела. О'Брайен працягваў: «І запомніце, што гэта назаўсёды. Твар пад цяжкім ботам заўсёды. Ерытыкоў, ворагаў грамадства, заўсёды іх можна будзе перамагаць і ганьбаваць зноў і зноў. Усё, што вы перажылі тут з таго часу, як трапілі нам у рукі, усё гэта будзе працягвацца, гэта і яшчэ горшае. Сачэнне, здрады, арышты, катаванні, пакаранні, знішчэнні не спыняцца ніколі. Гэта будзе свет тэрору, гэта будзе і свет трыумфу. Чым больш усімагутнай будзе партыя, тым менш яна будзе талерантная. Чым слабейшая будзе апазіцыя, тым больш суровы будзе дэспатызм. Гальштейн і яго ерась будуць жыць вечна. Кожны дзень, кожную хвіліну іх будуць разбіваць, выкрываць, высмейваць, на іх будуць пляваць, і ўсё роўна яны будуць жыць вечна. Драма, што я разыгрываў з вамі на працягу 7 гадоў, будзе разыгрывацца зноў і зноў, пакаленне за пакаленнем, ва ўсё больш вытанчаных формах. Мы заўсёды будзем мець ерытыкоў тут, у нашых руках. Яны будуць крычаць ад болю, здавацца, прыніжацца. І ўрэшце, раскаяўшыся, яны вызваленыя ад саміх сябе, самі прыпаўзуць да нашых ног. Вось які свет мы рыхтуем, Уінстан. свет, дзе перамога ідзе за перамогай, трыумф за трыумфам. А галоўнае, няспынна ціснуць, ціснуць на жылку ўлады. Я бачу, вы ўжо пачынаеце разумець, які гэта будзе свет. Але ўрэшце вы не толькі зразумееце яго, вы прыміце яго, прывітаеце яго, зробіцеся часткаю яго. Уінстон трохі апрытомніў і мог ужо гаварыць. Вы не здолееце, ледзь вымавіў ён. Што значыць гэта ваша заўвага, Уінстон? Вы не здолееце стварыць такі свет, як вы толькі што апісалі. Гэта пустая мара. Гэта немагчыма. Чаму? Немагчыма заснаваць цывілізацыю на страху, нянавісці і жорсткасці. Такі свет не выжыве. Чаму? У ім не будзе жыццёвай сілы, ён распадзецца, ён заб'е сам сябе, бязглоздзіцца. Вам здаецца, што нянавісць знясільвае большым любоў? Хіба гэта так? А калі нават і так, дык што з таго? Дапусцім, што мы будзем зношвацца хутчэй. Дапусцім, што мы паскорым тэмп жыцця так, што людзі будуць стараць ужо ў 30 гадоў, і зноў, што з таго? Як вы не можаце зразумець, што смерць індывіда – гэта не смерць, партыя неўміручая? Як звычайна, гэты голас загнаў Уінстана ў стан бездапаможнасці. Да таго ж ён увесь час з жахам думаў, што калі ён будзе зацята пярэчыць, О'Брайен зноў пацягне за рычаг, і ўсё ж ён не мог маўчаць, слаба, не маючы ніякіх аргументаў, нічога, што магло б яго падтрымаць, апроч немага жаху ад слоў О'Брайена, ён перайшоў у наступ. Я не ведаю. Ну і напляваць. Неяк вы прайграеце. Нешта павінна перамагчы вас. Жыццё вас пераможа. Мы кантралюем жыццё, Уінстан, на ўсіх яго ўзроўнях. Вам думаецца быццам нешта, што завецца чалавечай натурай, будзе зняважана праз тое, што мы робім і павернецца супраць нас? Але мы самі ствараем чалавечую натуру, людзі надзвычай падатны матэрыял. Ці, можа, вы вярнуліся да вашай старой ідэі, што пралетарыі або рабы ўзнімуцца і скінуць нас? Выкіньце гэта з галавы! Яны бездапаможныя, як жывёлы! Чалавецтва – гэта партыя. Астатнія не маюць да справы ніякага дачынення. Усё роўна, урэшце яны разаб'юць вас. Раней ці пазней яны разгледзяць, якія вы ёсць, і разарвуць вас на шматкі. Ці можаце вы прывесці якія доказы, што гэта адбудзецца? Або прычыны, з якіх гэта мусіць адбыцца? Не, я веру ў гэта. Я ведаю, што вы прайграеце. Ёсць нешта ў свеце, не ведаю, што нейкі дух, нейкі прынцып, і вам яго не перамагчы. Ці верыце вы ў Бога, Уінстан? Не. Дык што гэта тады за прынцып, што пераможа нас? Я не ведаю. Дух чалавечы. А вы лічыце сябе чалавекам?

Худыя плечы выпнуліся наперад так, што ўгнуліся грудзі, тонкая шэя нібы сагнулася ўдвая пад цяжарам чэрапа. Як з выгляду, дык можна было сказаць, што гэтае цела належыць чалавеку гадоў на 60, які пакуты ад нейкай страшнай хваробы. «Часам вам здавалася, — сказаў Брайан, — што мой твар, твар члена ўнутранай партыі, выглядае старым і змардаваным. А што вы скажаце пра свой твар?» Ён схапіў Вінстона за плячо і павярнуў, каб той стаў да яго тварам. «Паглядзіце, якія вы сталі, — сказаў ён. — Паглядзіце на гэтае паскудства па ўсім целе! Паглядзіце на бруд між пальцаў на нагах! Паглядзіце на гэтую агідную, цякучую рану на назе! Вы ведаеце, што ад вас смярдзіць, як ад казла? Можа, вы ўжо гэтага не заўважаеце? Паглядзіце, як вы здыхлелі! Бачыце? Я магу двума пальцамі абхапіць ваш біцэпс. Я мог бы перагрызці вам шыю, як морквіну. Ці ведаеце вы, што вы страцілі 25 кілаграмаў з таго часу, як вы ў нашых руках? А нават валасы ў вас выпадаюць пасмамі. Паглядзіце!» Ён пацягнуў Вінстона за валасы і вырваў цэлую жменю. «Раскрыйце рот! Засталося 9, 10, 11 зубоў! А колькі ў вас было, калі вас сюды прывезлі? Ды і тыя, што засталіся, ўжо выпадаюць. Глядзіце!» Ён схапіў сваімі магутнымі, вялікім і указальным пальцамі адзін зацалелых у Вінстанавых пярэдніх зубоў. Рэзкі боль працяў у Вінстанаву сківіцу. О'Брайен вырваў расхістаны зуб з коранем і шпурнуў яго ў канец камеры. «Вы гніце жыўцом, — сказаў ён. — Вы развальваецеся на кавалкі. Што вы ёсць? Мех бруду. А цяпер павярніцеся і гляньце яшчэ раз у люстэрка. Бачыце? Вось гэта, што стаіць перад вамі. Гэта апошні чалавек. Калі вы чалавек, дык гэта чалавецтва. А цяпер адзеньцеся». Уінстон пачаў адзявацца павольнымі, няўмелымі рухамі. Дагэтуль ён, здаецца, не заўважаў, які ён быў схуднелы і слабы. Толькі адна думка круцілася ў яго ў галаве. Ён прабыў тут значна болей, чым сабе ўяўляў. І тады раптам, калі ён заўважыў на сабе ўбогія лахманы, яго ахапіла пачуццё жалю за сваё зруйнаванае цела. Не паспеўшы зразумець, што ён робіць, ён зваліўся на невялічкі зэдлік, што стаяў побач з ложкам, і заліўся слязьмі. Ён разумеў, што гэта брыдка, агідна. Убогі касцяк у бруднай споднай бялізні сядзіць і румзае пад рэзкім белым святлом, але не мог спыніцца. О'Брайен амаль прыязна паклаў яму руку на плячо. «Гэта не будзе цягнуцца вечна, — сказаў ён. — Вы можаце вызваліцца, калі толькі захочаце. Усё залежыць ад вас. Гэта вы зрабілі, — хліпнуў Уінстон. — Вы давялі мяне да гэткага стану. Не, Уінстон, вы самі давялі сябе да такога. Вы пагадзіліся на гэта, калі паўсталі супраць партыі. У гэты першы ўчынак уключалася ўсё наступнае. Не адбылося нічога, што не было б прадбачна». Ён спыніўся, пасля працягваў далей. Мы білі вас, Уінстон. Мы зламалі вас. Вы бачылі, да чаго падобнае цяпер ваша цела? Ваш розум у такім самым стане. Не думаю, што ў вас яшчэ засталося шмат колішняй ганарыстасці. Вас білі нагамі, лупцавалі бізуном, зневажалі, выкрычалі ад болю, выкачаліся па падлозе ў крыві і ванітах. Вы малілі аб літасці, вы здрадзілі ўсім і ўсяму. Ці ёсць яшчэ якая ганьба, да якой бы вы не апусціліся? Уінстон перастаў плакаць, хоць слёзы ўсё яшчэ каціліся па шоках. Ён паглядзеў на Абрайана. Я не здрадзіў Джулі, сказаў ён. О'Брайен задумліва паглядзеў на яго. Так, згадзіўся ён. Так, гэта праўда. Вы не здрадзілі Джулі. Асаблівая павага да О'Брайена, якую, як здавалася, нічога не магло пахіснуць, зноў напоўніла Уінстанава сэрца. Які ён разумны, думалася яму. Які разумны. О'Брайен заўсёды разумеў усё, што яму не казалі. Любы іншы адразу адказаў бы яму, што ён усё ж здрадзіў Джулі. Бо чаго толькі яны не выціснулі з яго падчас катаванняў. Ён сказаў ім усё, што ведаў пра яе звычкі, яе характар, яе мінулае жыццё. Ён выдаў у самых найменшых дэталях усё, што адбывалася падчас іх сустрэч, усё, што ён казаў ёй, а яна яму, іх ежу з чорнага рынку, іх пахацімства, іх невыразныя планы змовы супраць парты, усё. І ўсё ж у тым сэнсе, як ён разумеў гэтае слова, ён ёй не здрадзіў, ён не перастаў яе кахаць. Яго пачуцці да яе засталіся тыя самыя. О'Брайен зразумеў, што ён хацеў сказаць, і не патрабаваў ніякіх тлумачэнняў. Скажыце, ці хутка мяне расстраляюць? Спытаўся ён. «Можа, прыйдзецца і пачакаць», – адказаў О'Брайен. «У вас цяжкі выпадак, але не губляйце надзеі. Усе раней ці пазней вылечваюцца. А пасля ўсяго мы вас расстраляем».